زۆرم بازی دەکەی؟ نەخێ، زۆرم بازی ناکەم. راوەستە، لەگەڵ تۆمە راوەستە. پیتەر دەڕواتو نیشانەی دڵتەنگی و بێزاری لەسەر ڕوخساری بەتی دەکرێ. دەزانن بۆچی؟ چونکە هایدی چۆلەکەکەی خۆش دەوێت و پیتەریش بەبێ هایدی وا هەست دەکا کە ڕۆژگارەکەی دوور و درێژتر دەبێت. پیتەر! پیتەر چاوەڕێم کە پیتەر! پیتەر! پیتەر! دەتوانی ئەم نامەیە بدەیتە پیریچیەکان؟ بە خۆشحاڵیەوە. من زۆر سپاست دەکەم کوڕەکەم. بەم شێوەیە کاری سەرکەوتنم بۆ سەرەوە بۆ لای کۆخەکە لە کۆڵ دەکەیتەوە. جگە لەوەی کە نامەوێت ڕوبەڕۆی ئەو پیرەمێردە ببمەوە، چونکە بەتەنها بینینی وا لە مرۆڤ دەکات بترسێ. سپاس بە نیازی دیدار. زۆر سپاس پیتەر. دەی پینکی، بفرا، بفرا دەی، بەم شێوەیە، بەرز بەوە، بەرز بەوە دەی، هەولی فرین بدا، هەول بدا دەی، آه، برنارد، وا بەردە بێتەوە پینکی هایدی، بۆ فرین زۆری لێ مەکە، چونکە ئەو پێویستی بە کاتێکی زۆر هەیە بۆ ئەوەی بفڕێ. لەبیریشت نەچێ، پینکی هێشتا بچووکە. فێرە فرین دەبێ با پیرە، ئەو ئێستا دەتوانێ خێراتر بفڕێ بەر لەوەی کە ئێمە بزانین. بەهۆی یارمەتی تۆ فێری فرین دەبێ، بەڵام باشتر وایە کاتێکی زیاتری پێ بدەی. کی تریش هەوڵ دە بفری. بۆستا، هایدی پێی خۆشە کاتی خۆی لەگەڵ پینکی بەسەر بات. بگەڕێوە. پیتەر، چۆلەکەکەم دەتوانێ بفرێت. سەیرکە؟ بینی؟ بینیت پینکی؟ ئێستاش ناتێ لەگەڵان بێ هایدی، پێم بڵێ. پینکی کەواتە با بڕۆین. پینکی پینکی تەنها وشەی پینکی پینکیم جوێ لێ دەبێ. نەفرەتت لێدا، خەریکە شێت دەبم. ها؟ ها؟ ئەی خوایە گیان، لەبیرم چۆ ئەم نامەیە بدەمە با پیری هایدی. ها؟ هێی، هێی، بوەستن! هەموو ئەمانە بەهۆی هایدی ئەوە ڕوودەدات. خەریکە شێت دەبم. هەست دەکەم لەگەڵ پیتەر بڕۆمە ناو مێرگی سەوز. ڕێگەم پێ دەدەی؟ زۆر حەز دەکەم. پینکیش بەتەنها جێ دەهێڵی؟ نەخێر، لەگەڵ خۆمی دەبم. ئەو ئێستا بەتەنیا دەتوانێ بفرێ. تکایە با پیرە. ئێستا دەتوانی بۆ ماوەیەکی زۆرتر بفری. عزیزترین هاوری منی دی بابروین پیتر پیتر هایدی پیتر سیلکا پینکی دفره همو او ماوه دریشه بفرین بریوه وکو همو بالنده یکی تر بو چی ندگود که امرو دید چی؟ اگر بیم زنی بعدی اوه تاوروانی دبوم تا دهاتی باشه بو چی توری ها امنامه بگرا بیبا لبیرم تو بیده ما با پیرت اوه چیا اما نامه هایدی چی هایدی تو چنجلی باشتر رو اکات گرام و خون بیده ما با پیرت تو لحیچ دیگ نزانی خواردنم هنوا پرچه اگنان و پنیرم لگل خوم هنوا بی خو بخوم بی بم نه توانم هموی بطنها بخوم پیتر نه یا با ها او زور جوانا بردام با پینکی دمی بد بینم کتون دفری دی بفرا برز بروا پینکی برسر بروا وابزانم شانه کنم بیرین در بوا تو سلامتی؟ بله هایدی من سلامتم استامن بازم پیتر زور سپاس پیتر تو رزگارت کرد پینکیت رزگار کرد باشه استاد چیم کن ها؟ گدم هاوارده کرد گید لینیه؟ نزور برسیم هایدی منیش هست به برسیتی دکم بی با خوی نن خوی پینکی هزی لخواردی نه ایسا تو سلامتی بولم خرید بو بازگه بتخواد نده ترسی؟ چون جوانا بی با بروی هوایتی و دینش های دینت بینیون؟ نه ها؟ یوکی یوکی وایتی دینا پیتر های دی دیره بینه روان دستم با دویان داده گرم نه حسده کم لگلت بیم بردکانی اوی زود ترسناکن لوانه لویبن لوانه بابروی تمام جیکی زورا دبی خیراب کن خریک برا برا تموم جکه زیادر ده بی یوکی وایتی یوکی دینا ترسناک که زور دورن دبی با چو توبن پیتر اول لیره نین پیم گوچی لگل میگلکت مینوا پیتر همو اوشتانه با های پینکی او رویانده او زور کت من به فیراده داد هایدی تو پینکیت خوش نویش یوکی اوان لیرن دی هایدی یارمتیم ده دی بخوش حالی اوان یوکی دینا یوکی یوکی یوکی هایدی دور نروی استا هیچ تکنی لی بترسیم تنها دبی به دوی پیتر بکوینو دوی کمک میگلکه دبینی نوا ها؟ استا گرفتت چیا؟ هایدی من نتوانم پرده داری نکه ببینم ببله من بستت چیا پیتر با هوی زوری چری تمو مشکا پیتر نیتوانی میگل مرکان ایان پرده دارکه ببینی که ریگه گرانویان با دیاری دکات بریاریان دا لشونی خویان بمیننوا تا اوکاتا تمکه نامینه یا خود یکیک به هاواریانو دید. نکانی دیکش بزر نبو بان هایدی من زور نگرانم نازانم چی بکم پینکی چی بوا آه اوه برناردا جد لوار نینیا برنارد تیک بینیم تموم جکه زیادی کردو و من بدواتان دا هاتم بو اوی بتان دوزمو باشه بزنکان چیان لیات و پیتر پیم بله وایتی ویوکی و دینا بزر ببون براستی خطای پیتر نبو با پیرا خریق بو بازدکه پینکی بخواد بله بله کتب چکولکم دی روداوکم بو بجیر روا پیتر ازایتی که بیوینه نواند که تک بازدکه ویستی پینکی بخواد باشه باشه کواتا روداوه که بم شیوه بو زانیم با هوی ام روداوه لبیر تان چونان بخون فرمونند خواردنم با هنوان وایا با پیرا لراستی دا ام هیچ من نخواردوه پیتر تو راستی؟ پیتر بخیرائی نان مخو کرکم پیتر پید نالای بخیرائی نان مخو چون که لگرو دمینه تو کرکم با پیرا او همو کد بخیرائی نان دخواد ها؟ پوسته چکه او نامه ده بمون بو اوی بتوی بدم لبیرم کر پیش استاب دمه ببورا نامه؟ بله اوه تا ام نامه یه للاین دیدی پورتا و هاتوا شوشات خوش ویستکم یوادارم خونی خوش ببینی هر وقت توش من باشمو استکار دکم فرانکفورت شهری کی جوانه هیوادارم کتی خوشکم هایدی خوشویستم روش یک لروجان بتوانه سردانی او شاره بکا. با پیرا تو چی دوی هایدی؟ او چی تا؟ کاتک توم دید لنا تموم جکه با دیار کودی هستم بخوشیم شادی کرد. هایدی ببه هیچ دو دلیگ با پیری هایدی نامکی فرده نو اگرکا استاک هایدی عزیزترین کسلای او لی نگره هیچ کسیگ لیبسینید.